और अगर तुम पर दुनिया और आखिरत में अल्लाह का फजल और उसकी रहमत ना होती तो जिन बातों में तुम पड़ गए थे उनकी वजह से तुम पर उस वक्त सख्त अजाब आ पड़ता।